Select. Grill elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, wtorek, 21 listopada. Jest 10. Serwis Trójki. Filip Jarek. Sejm niebawem wznowi posiedzenie. Czym zajmą się dziś posłowie? O tym za chwilę w relacji naszej reporterki. Szef MONU spotkał się pod Rzeszowem z sekretarzem obrony USA. Mariusz Błaszczak rozmawiał z Lloydem Austinem m.in. o współpracy militarnej. Parlament Europejski w Strasburgu ma debatować nad projektem zmiany unijnych traktatów. Posłowie wracają do pracy. Za godzinę wznowią obrady pierwszego w tej kadencji posiedzenia Sejmu, które rozpoczęło się w zeszłym tygodniu. Parlamentarzyści będą ustalać składy sejmowych komisji. Izba wybierze też 16 członków Trybunału Stanu oraz dwóch zastępców przewodniczącego Trybunału. W Sejmie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Kolejne posiedzenie Sejmu to ważne obrady, bo posłowie wybiorą skład części sejmowych komisji, w których pracuje się nad przyszłymi projektami ustaw. Mam nadzieję, że przegłosujemy sprawnie ich składy. Po południu natomiast ja i wicemarszałkowie będziemy uczestniczyli w posiedzeniach wszystkich sejmowych komisji, inaugurując je, doprowadzając do wyboru prezydiów, doprowadzając do ich ukonstytuowania się. Ten proces chcemy zakończyć dzisiaj. Mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przekazał też, że wyciągnął z sejmowej zamrażarki 10 projektów obywatelskich, nad którymi rozpoczną się niezwłocznie prace. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział również, że spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, jeśli wyjaśni się status jego rządu, między innymi jeśli jego rząd zostanie zaprzysiężony. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Relacje polsko-amerykańskie są gwarancją bezpieczeństwa naszego kraju, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef resortu spotkał się pod Rzeszowem z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Rozmowy dotyczyły głównie współpracy militarnej oraz bezpieczeństwa w regionie. Można powiedzieć, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, czego dowodem jest fakt, że w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Mariusz Błaszczak dodał, że Polska buduje korpus na wzór 5. Korpusu Armii Amerykańskiej, którego wysunięte stanowisko dowodzenia znajduje się w Poznaniu. Szef MONU przypomniał, że współpraca między Polską a USA to również dostawy nowoczesnego sprzętu dla naszych sił zbrojnych. Przykładem są czołgi Abrams, ale także wyrzutnie HIMARS. Rozmawialiśmy również z Lloydem Austinem, sekretarzem obrony, na temat śmigłowców uderzeniowych Apache. Warto podkreślić, że nie wszyscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych mają możliwość pozyskania najnowocześniejszego sprzętu. Można wskazać na system zarządzania związany z Patriotami, wyłącznie na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych i Wojska Polskiego. Wcześniej minister Mariusz Błaszczak i Lloyd Austin spotkali się z żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi w Wysokiej Głogowskiej koło Rzeszowa. Po godzinie 15 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat projektu zmiany unijnych traktatów. Z kolei głosowanie na forum Europarlamentu w tej sprawie odbędzie się jutro około południa. W myśl projektu do kompetencji dzielonych między wspólnotę a państwa członkowskie przeszłyby kwestie bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, ochrony granic, polityki zagranicznej czy edukacji. Natomiast kompetencjami zarezerwowanymi dla Unii byłyby sprawy środowiska i różnorodności biologicznej oraz negocjacje w sprawie zmian klimatu. Zdaniem zwolenników zmian traktatowych reforma Unii przyczyni się do jej wzmocnienia na arenie światowej, lepszego przygotowania do przyjęcia nowych członków oraz skuteczniejszego reagowania na kryzysy. Projekt krytykują polskie władze. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział dziś, że zapowiadane zmiany traktatowe Unii Europejskiej spowodują, że powstanie europejskie państwo, zaś państwa członkowskie staną się województwami. Poszukiwani są wolontariusze do wsparcia Wigilii dla Samotnych, która odbędzie się w Pszczynie. Wydarzenie wspólnie z miastem organizuje Fundacja Wolne Miejsce. Jak mówi Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny, dzięki temu samotni mieszkańcy będą mogli w wyjątkowy sposób spędzić święto. Poprosiłem pana prezesa o pomoc w organizacji takiej wigilii tutaj w Pszczynie. Nie było absolutnie momentu, kiedy pan prezes się zawahał, żebyśmy to w Pszczynie zrobili. I taka decyzja została podjęta. Wigilię, bo to jest najważniejsze, czyli 24 grudnia. Chcemy się z tymi mieszkańcami, którzy taką potrzebę mają, spotkać, spędzić te kilka godzin i przeżyć ten jakże ważny dla nas wszystkich dzień. Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce, apeluje o pomoc wolontariusz. Od miesiąca ponad mamy swoją restaurację fundacyjną, mamy Ministerstwo do Spraw Samotności, gdzie jest bistro, gdzie mamy profesjonalną kuchnię. Tam będzie przygotowane wszystkie posiłki wigilijne. Będzie oczywiście barsz z łóżkami, będą karpie smażone, kapusty z grochem, będą sałatki. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich mieszkańców Pszczyny do bycia wolontariuszami. Można być wolontariuszem gotując wcześniej, można być wolontariuszem przygotowując salę wcześniej, nie trzeba być samą wigilię. na wydarzeniu. Można też po świętach przyjść posprzątać. Fundacja proszę także przekazywanie słodyczy czy owoców, a także ciast, które potem znajdą się na wigilijnym stole. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś całkowite tylko nad morzem rozpogodzenia. No i rzeczywiście tam okno pogodowe, można tak powiedzieć. Dwie strefy opadów mamy. Jedna na południu, druga mniej więcej na linii Poznań-Warszawa. I te opady są bardzo różne, bo od deszczu po deszcz ze śniegiem i sam śnieg, ale to w górach. No i dość duża różnica temperatur, proszę Państwa, w tej chwili, bo Olsztyn minus 1, Łomża minus 2, ale na przykład Kraków, Wrocław, tam już w tej chwili 8 stopni na plusie. Sześć minut prawie po godzinie 10:00. To jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę przeglądu najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i świata. U nas najnowsze badania, najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki. Witold Lazer, będziemy razem do 12:00, a teraz zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

To w chwili obecnej ma tryb samolotowy, bo wyłączyłem na czas audycji, ale zakładam, że jest pełen. A ja nie wyłączyłem i mogę panu powiedzieć, że mam pięć kresek, pełne pięć kresek i to na jednej i drugiej karcie SIM. Czy to zawsze oznacza, że będę mógł skorzystać z usług w takim pełnym rozumieniu, bez żadnych przeszkód? W większości przypadków tak. W tej sytuacji, w której terminal, czyli pana telefon wykazuje pełen zasięg, będzie miał pan dostęp do jakby pełnego spektrum usług. Ale są takie sytuacje, w której telefon może wykazywać zasięg, natomiast nie może pan z niego skorzystać. No są tacy, którzy się bronią przed postawieniem kolejnego nadajnika gdzieś w pobliżu, mówiąc, no przecież ja zasięg mam, mam pięć kresek. A o co chodzi? Po co kolejny nadajnik? Po co to wszystko? Każdy z nadajników jest w stanie obsłużyć skończoną liczbę połączeń. Czy tam sesji transmisji danych lub też SMS-ów, jakkolwiek by tego nie mierzyć. I w sytuacji, w której dochodzimy do zapełnienia jakby limitu tej stacji bazowej, może być tak, jak właśnie teraz u pana jest, ma pan zasięg, ale nie może pan z niej skorzystać. Tak bywa podczas imprez masowych. Ja pamiętam ostatnią taką imprezę, to było airshow w Radomiu, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie dało się wysłać SMS-a, nie dało się zadzwonić, mimo że zasięg był pełny. To jest doskonały przykład. Właśnie imprezy masowe szybko ujawniają ten tak zwany efekt Sylwestra, bo to też pamiętamy z poprzednich lat, kiedy mieliśmy zasięg w Sylwestra, każdy chciał się dodzwonić do rodziny, ale niestety połączenie było odrzucane. To właśnie to jest jakby zobrazowanie sytuacji, w której sieć zapycha się całkowicie. Z czego to wynika? To jest kwestia limitu, na jaki jest przewidziany dany BTS, dany nadajnik? To jest trochę tak jak z kanalizacją, na którą ciągle narzekamy, jak przychodzą nawałnice i są pretensje, dlaczego ta kanalizacja została tak zaprojektowana, że nie jest w stanie odebrać tej wody, tego deszczu? To jest świetny przykład. Każda stacja bazowa jest projektowana na jakąś konkretną i skończoną liczbę użytkowników w danym momencie. W sytuacji, w której przekraczamy jakby tą pojemność tej sieci, niestety nie jesteśmy w stanie skorzystać z usługi. I często w takiej sytuacji operator widzi wcześniej, że dochodzi do takiego zapełnienia danej stacji bazowej i stara się zapobiec temu efektowi Sylwestra, dostawiając kolejną stację bazową w tej lokalizacji. Właśnie. Czyli jeśli mamy propozycję postawienia kolejnego nadajnika w okolicy, to może się też przełożyć później na tą jakość tych połączeń. No. Pamiętajmy o tym, że operatorzy działają komercyjnie i absolutnie nie mają żadnego interesu w tym, żeby stawiać stacje tam, gdzie one są niepotrzebne. One są stawiane tylko i wyłącznie tam, gdzie rzeczywiście jest zapotrzebowanie na te usługi i, no i mówiąc krótko, da się na nich zarobić. Czyli nic, tylko korzystać. Jak najbardziej, nic, tylko korzystać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Michał Połzo. Dziękuję serdecznie. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's

Soldier, Martika, przypomniała się Państwu w swoim wielkim przeboju. Trójka przed południem, zbliżamy się do 10:30. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ja jestem gotowy. Ale na co, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać. A jak? RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga, uwaga! Na wszystkie stoiska, stragany, galerie, witryny i strony nadjeżdżają niesamowite okazje i rabaty. A łowcy promocji już zacierają ręce, by złapać to najlepsze na Black Week. Bo z promocyjnym kredytem gotówkowym w Crédit Agricole łatwo kupisz wszystko, czego potrzebujesz. Crédit Agricole, twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 14,38%. Promocja Black Week, kredyt gotówkowy trwa do 27 listopada tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 50 tysięcy złotych i 10 lat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto. Szczegóły i regulamin na creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole, Bank Polska S.A. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomac Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomac Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomac Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Oh yeah! Wesołego Black Friday w Carrefourze. Tylko teraz ubrania dziecięce i niemowlęce w promocji drugi tańszy produkt 50% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 25 listopada tylko w hipermarketach. Więcej ofert w gazetce Carrefoura. Żegnamy reklamy. To Trójka, audycja przedpołudniowa. Za chwilę 10:30 będzie. U nas już teraz serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Poznaliśmy laureata tegorocznej nagrody imienia Janusza Kuby Morgensterna Perspektywa. Został nim reżyser filmu Ultima Thule, Klaudiusz Chrostowski. Co roku to wyróżnienie przyznawane jest najlepszym reżyserom debiutantom, którzy nakręcili pełnometrażowy film. Zwycięska produkcja to subtelna historia o próbie odnalezienia miejsca w świecie oraz poznania, że na dojrzewanie nigdy nie jest za późno, mówi laureat nagrody Perspektywa Klaudiusz Chrostowski. Ultima Thule to jest przede wszystkim przygoda i taka droga do znalezienia siebie. Wszystko jest osadzone w niezwykłym plenerze maleńkiej wyspy pośrodku fal Atlantyku, gdzie nasz bohater podróżuje wśród mgieł opadających ze wzgórza chmur, zwierząt i lokalnej społeczności. Więc myślę, że to jest taki film, gdzie można faktycznie jako widz wybrać się w podróż z naszym bohaterem, która jest, myślę, uniwersalna, bo każdy z nas czasami taką podróż musi odbyć. Mówił tegoroczny laureat Nagrody Perspektywa Klaudiusz Chrostowski. Jego nagrodzony film Ultima Thule będzie miał swoją premierę 16 lutego przyszłego roku. W roli głównej zobaczymy Jakuba Gierszała. Wkrótce na dużym ekranie zobaczymy też film o wybitnym polskim sportowcu Jerzym Kuleju. Historię tego fenomenalnego pięściarza wyreżyseruje Ksawer Żuławski. Jak podkreśla sam twórca, oprócz opowieści o świecie boksów, w filmie zobaczymy też wielką miłość Jerzego i Heleny Kulejów oraz fascynujący flirt sportu z polityką i półświatkiem tamtej epoki. Helenę Kulej zagrała Michalina Olszańska. W postać Jerzego Kuleja wcieli się Tomasz Włosok, który już od kilku miesięcy intensywnie przygotowuje się do tej roli, przez co zmienił się nie do poznania. Efekty pracy nad filmem, a także metamorfozę Tomasza Włosoka zobaczą Państwo na ekranach kin w przyszłym roku, jesienią. Fani seriali z pewnością z niecierpliwością czekali na nowy sezon The Crown, produkcji opowiadającej o życiu księżnej Diany. Właśnie o tym serialu będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, dziennikarzem filmowym Adamem Siennicą, który w naszym studiu pojawi się chwilę po godzinie 14. A na tę jakże ciekawą dyskusję w trakcie audycji Trójka do trzeciej zapraszam Państwa w imieniu Tomasza Miary. A ja w imieniu Małgorzaty Łukowskiej zapraszam na kolejny serwis kulturalny, ten w Trójce o 14:30. Trójka przed południem, za 28,5 minuty 11. Ze mną coś nie tak, gdy zamykam oczy.

ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Formacja Of Monsters and Men. Trójka przed południem za 21.11. Proszę Państwa, kawałek czegoś wielkości autobusu uderzyło w powierzchnię Księżyca w marcu zeszłego roku, półtora roku temu w sumie. Po zderzeniu powstały dwa kratery. Zdjęcia z NASA miejsca zderzenia wywołały burzę w mediach społecznościowych, zwłaszcza wśród zwolenników teorii spiskowych. No bo oczywiście UFO przyleciało i rozbiło się o Księżyc. No i niektórzy uznali to za dowód działalności kosmitów. Teraz okazuje się, że prawda jest znacznie mniej sensacyjna, ale nie mniej interesująca. Naukowcy z NASA ustalili właśnie teraz na podstawie analizy wielu, wielu danych, że ten podwójny krater został wywołany przez zderzenie z Księżycem części rakiety, która krążyła po orbicie od kilku lat. Chodzi o misję Chang'e 5T1 z 2014 roku. Była to jedna z kilku misji wystrzelonych przez Chińczyków w celu sprawdzenia możliwości wysłania sondy na Księżyc i ewentualnie pobrania próbek księżycowych skał. Zderzenie nie spowodowało żadnych poważnych szkód, ale pokazało, jak ważne jest monitorowanie i usuwanie kosmicznych odpadów. Już dzisiaj o kosmicznych śmieciach Państwu wspominałem. Według NASA na orbicie ziemskiej znajduje się ponad 26 tysięcy obiektów o wielkości ponad 10 centymetrów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, dla bezpieczeństwa różnych urządzeń, które umieszczamy na orbicie. Dlatego też agencje kosmiczne i firmy prywatne pracują nad różnymi sposobami nad sprzątanie kosmosu i zapobieganie kolejnym kolizjom. No, takich śmieci krąży bardzo wiele, jak wspomniałem. Wśród nich jeden specyficzny, ale o tym opowiem Państwu na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zapytaj, czy cię kocham. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy kocham cię. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy kocham cię. Zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy pragnę. Thank you. Republika. Trójka przed południem, kwadrans prawie równo został nam do godziny 11. To jest idealny moment na wycieczkę. My zwykle o tej porze w tym programie wybieramy się gdzieś po to, żeby coś ciekawego zobaczyć. No to zabieram Państwa tym razem na Podkarpacie. Celem naszej wizyty będzie drewniany pałacyk myśliwski w Julinie, o którym opowiedzą teraz Państwu w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Drewniana architektura dawnej arystokracji w Polsce należy do wyjątkowych w naszym kraju, bo niewiele tego typu zabytków zachowało się do współczesnych czasów. Opowiadaliśmy już o pałacach w Antoninie i Mojej Woli w Wielkopolsce, więc przyszła pora na ostatnią tak okazałą rezydencję, jaką z pewnością pozostaje dawny pałac myśliwski rodziny Potockich. Dziś zapraszamy słuchaczy na Podkarpacie, do Julina, pomiędzy Łańcutem a Leżajskiem. Drewniany pałac myśliwski w Julinie jest jednym z największych i najpiękniejszych tego typu założeń w Polsce. Budowla położona jest głęboko w lesie. Zanim zbudowano pierwszy pałac, ówczesny właściciel okolicznych ziem, Alfred Potocki, w 1830 roku utworzył w swoim majątku ordynację obejmującą Klucz, Łańcucki i Lubomirski. Pałac myśliwski powstał w latach 70. XIX wieku dzięki zaangażowaniu kolejnego właściciela, syna Alfreda II, Józefa, który ożeniony był z Marią Klementyną Sanguszką. W lesie, otóż, drodzy Państwo, niech sobie Państwo wyobrażą piękny las, powstał wielki kompleks zabudowań, które miał służyć właścicielom i ich gościom. Oprócz pałacu na terenie założenia stanął również pawilon oraz budynek przy Bramie Wjazdowej. Główny budynek pałacowy posiadał wówczas hol z dwubiegowymi schodami, reprezentacyjną salę, w której odbywały się przyjęcia i spotkania po zakończonych polowaniach, a na piętrze mieściły się apartamenty mieszkalne gospodarza, no i oczywiście pokoje gościnne. A kilka lat później przeprowadzono kolejne prace w Julinie? Następny właściciel, Roman Potocki, wraz z żoną Elżbietą Radziwiłłówną, wznieśli do 1880 roku nowe zabudowania, m.in. stajnie i budynki w tak zwanym stylu szwajcarskim. W czasie życia Romana, czyli do 1915 roku, dobra odwiedzało wielu znanych postaci ówczesnych czasów, m.in. arcyksiążęta Rudolf Franciszek Ferdynand, książę Alfons Klery, rodzina Radziwiłłów, Laryszów, węgierskie rodziny, a także przedstawiciele niemieckiej i angielskiej szlachty. A kolejny gospodarz, czyli Alfred Potocki, w latach 20. XX wieku przeprowadził remont i modernizację obiektu. Wówczas do pałacu doprowadzono prąd, powstała również kanalizacja. Dwa lata później pałac został powiększony poprzez dobudowanie dwupiętrowego pawilonu mieszkalnego oraz pomieszczeń dla służby. Również jedno ze skrzydeł zostało podwyższone o jedną kondygnację. W niej znalazło... Wszystko wciąż drewniane powstawało. A co ciekawe, mimo tego, że to był pałac myśliwski, to znalazła się w niej również biblioteka, w której znajdowało się wówczas niemalże 2000 pozycji. Co ciekawe, na terenie parku oczywiście powstał kort tenisowy już wówczas, a nawet małe pole golfowe. Czyli luksusowo, ale wciąż wszystko w drewnie. A z dawnych dokumentów wiemy również, jaki był rozkład pomieszczeń pałacu. Na pierwszej kondygnacji głównego pałacu znajdował się hol z bilardem, bawialnia i jadalnia. Na piętrze umiejscowiono 5 apartamentów, no i oczywiście łazienki. W północnej części mieścił się główny pokój gospodarza. Poddasze przeznaczone było na pomieszczenie dla służby. Na szczęście to niezwykłe założenie nie zostało zniszczone w trakcie działań wojennych. W czasie II wojny światowej budowla nie ucierpiała. Niestety okradziono ją z całego wyposażenia. Potem pałac został przekazany polskim władzom. Początkowo znajdował się w nim ośrodek kolonijny. Od drugiej połowy lat 90. pałac należy do Muzeum w Łańcucie. I dziś cały kompleks jest remontowany, więc być może niedługo będziemy mogli poznać wnętrza i obejrzeć ten obiekt w całości. Najprawdopodobniej tak, dlatego że muzeum w tym roku otrzymało duże dofinansowanie, dzięki czemu obiekt zostanie przystosowany do nowej roli, a po zakończeniu prac powstanie w nim Muzeum Kultury Leśnej i Łowiectwa. Także wtedy Państwa jeszcze bardziej zaprosimy do tego miejsca, do Julina. Zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku.